लकीरों का हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का सब खेल है बस तकदीरों का तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक हूँ तदबीरों का मैं आशिक हूँ तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का अपनी तकदीर से कौन लड़े पनघट पे प्यासे लोग खड़े अपनी तकदीर से कौन लड़े पनघट पे प्यासे लोग खड़े ओ मुझको करने हैं काम बड़े ओ यारा काम बड़े ओ लाले काम बड़े है शौक तुझे तकरीरों का है शौक तुझे चंद लकीरों का अपनी किस्मत का मैं बंदा अपनी हिम्मत का मैं मालिक अपनी किस्मत का मैं बंदा अपनी हिम्मत का ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा दौलत का ओ यारा दौलत का हम भेस बदल के फकीरों का हम देश बदल के फकीरों का देखेंगे खेल तकदीरों का तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक हूँ तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का लररम तम तम लररम तम तम लर लर लर लर लर